Dina ninyo boy penga ye Maelisa ye mawa Sanga mosolo na convaincre ye mawa Nasala alini. Kelele mama sukisa Kelele mama sukisa Kelele kwa makumatati Kelele mama Kelele kwa makukisatu Kelele mama Kelele kwa makukasamulu Kelele mama Kelele kwa makukimpese Kelele mama Kelele kwa makusongolana Kelele mama Kelele kwa makukimpangu Mantona mpangu Kelele mama Kere kwa makungungu Kelele mama Kere kwa makuboma Kelele mama Mandona mandona mandona mama Kelele mama Mandona mandona mama Kelele mama Mandona mandona mandona mama Mandona, mulungeri kwama. Abwe mandona, mulungeri.